بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambalee ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yalla dolli xewal te musal ko ginaaw loolu mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa tey ñuy jël ñetti aaya aaya 150 151 ak 152 bisnillahi tabaraka wa taala ay nu ñuy jàngal ñeent mbir mbir yooyu bi ci njëkk mooy taqrir kufrul yahud wa nasara ñetti aay yi nekk sunu kanam lim ñuy jàngal bëgg mu sax des ci ñun mooy nu yëg ne yahud ak nasaraan ay yéeféer lañ duñu ay jaamukatu yàlla ay yéeféer lañ yàlla dafa saxal ne ñoom ay yéeféer lañ maadaama sunu borom moo nu wax ne yahud ak nasaraan ay yéeféer lañ kon ñun ban pas-pas lañ ci war a am lu dul dëggal li nu sunu borom wax lan moo tax yàlla ne ñoom ay yéeféer lañ mooy li fasaadi aqaidihim seen pas-pas moo yàqu ndax ki fas ne yàlla am na doom ki fas ne Isa dafa njaaloo Mariam dafa njaaloo ki fas ne moom doomu yàlla la mbokk yi ndax kooku pas-pasam baax na yahud yi dañoo fas ne ñoom ay doomu yàlla lañ loolu lañ wax naxnu abnaullah wa ahibahu nasaraan yi gëm ne Isa doomu yàlla la kon seen pas-pas yu yàqu yooyu moo tax yàlla def leen ay yéeféer kon yahud ak nasaraan ay yéeféer lañ inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi naari jahannam yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo weddi inna allazina kafaru la wax ñan la ci njëkkalim min ahli alkitab ñi yàlla joxoon ay téere mooy yahud ak nasaraan kon ay yéeféer lañ ndax seen pas-pas yi ñu fas baaxul moo tax gis nga nit su fasee dara te loolu mu gëm muuteeg li sharia wax rek génn ci l'islam ñu ngi may woon démb benn vidéo benn waay boo xam ne dane sëñ bi moo gën yonent yi muhammad mii ngeen di wax sax sëñ bee ko gën ngeen defa ne kooku jullit la yéeféer la ku gëm ne am na ku gën sayyiduna muhammad ci xeet wi rek yéeféer nga ku gëm laa wax ne sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam am na ku ko gën ci xeet yi nu nekk ak xeet yi peese ak xeet yi ñëwagul ak ñi dee yéeféer pire ga booy dee dugg safara sa pas-pas yàqu na loo tax bala ñuy fas dara nañu xool ndax lii l'islam nangu na ko ndax lii pas-pas bu wér borom pas-pas bu wér dina gëm lii nekkul rek lu na neex ci mbedd bi nga gëm wala lu la wax rek nga dëggal déedéet yàlla daf laa jox diine ne la nii nga may gëmee nii soo ko gëmee neneen rek pare nga ci ahlul kitab bi leen yàlla joxee alquran seen i téere tawrat ak injil ne leen nii la yàlla wàcc alquran ne leen nii la ñu weddi yàlla mu ne ñi ay yéeféer lañ wa butlaani amalihim léegi nag nit ki bu fekkee yàlla génne na la ci jullit yi yàlla ne ab yéeféer nga ñu ne yàlla lu tax mu ne kii pas-pasam baaxul xam nga troisième bi ngay njëkk a pertaat mooy lan sa jëf da nga koy pert lépp loo def baaxul wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur lépp loo def soo demoon màkka juróom-ñaar fukki junni yoon nga tabax ay jàkk irul jeex nga bënn ay teen yàlla du ko nangu sa jëf yëpp habitat amaalum la yàlla wax seen jëf yëpp sippeeku na yàqu na moo tax ba musiba li gëna bon moy bokalé yalla wala nga pass pass fas bu bon suñ la ko don jox misal dañ lay wax rek jëlal gerté nga lek boy lek gerté boy timé gerté di lek ndax da ngay lek ben won lekkat ben won kumay tontu ha munu lek bala ngay won noy def da ngay boxagn luma 30 sanni sa gemmi ngeuf yeey mu neexando mok cey gis nga 50 yoy nga gem moxagn cey bo ci dugale ben bu funux wala ben bu neub numuy def a pourtant 50 gier sa nga won non de nga yeeyon de mais ben bob waru mu na changer way xol ben bi day changer goo bi ci gemmi gi yakh li nga nek li nga lekko nokay def ah tax nga yabbu ko te ben kessa la motax gis ngeen pass pass bu bon baaxul ci jeuf la yakh ni ben bu nepp di yakhé motay ahlul kitab ni ni yalla ni ay yefir lañ ñaarel biñuy jël ci ay yi ñu wara jang day moy kufru man kazzaba billahi wa rusulihi weddi kep ku fenlo yalla ak yonentam walaw fi shay'in wahid mimma wajaba al-iman bihi budé ben mbir bo xamné da yalla ko santane yalla mo né li li la ngani ah ay deug deug nak yow yéfer nga julli nga nan ah julli day tax jarul ta def yéfer nga bor nga nan li ken war ko def wala taxuta nangam nangam di ci indi ay lay bañ ko def yéfer nga yag na ben mbir rek yalla bula santé téméri mbir nga def juroom ñeen fukki ak juroom ñeent ñaata dess ñu la ben bi tax defo nga dax grawul yéfer nga yalla bula santé témér nga def ben ndax bobu rek nga mën taxé nga parce que bobu nga lool nga mën du ben dé lé dang ko wéddi li dang ko gëmmé mëno ko def gëm nga ko so amone katan gi leen nga def ko mais mëno ko def yalla def lay bindal tiyaba ne def nga ko waye yalla sante la témér mir nga def juroom ñeen fukki ak juroom ñeent ñu ne la waw julli nak nga la na julli day mom wax deug yalla nak mom mom da naka dal man dañ mako wacce dañ mako teggil yow ab yéfer nga jarul ngay sonu ki yéfer bu ñun kuku la lol moy pass pass bi burtlan kufru weddi man kazzaba billahi kep ku weddi yalla war wa rusulihi ak yonentam yi walau bi shay'in wahid donte ne ben mbir kesse nga weddi te mbir mom nga weddi dafa war ñu gëm ko yow yéfer nga motax mbokk yi sunu diine bi du lu ndaw mbir yi ñuy fowé ni nga xamne rew mi tay danaka ku neex gëm ku neex weddi ku neex wax lu la neex ku nekk diine bi ñu jël pecc ko waxon na len samedi passé diine bi dañ ko def comme sabar bu tass nu ngeen sabar bu waja tass nu muy mel non lañ def diine l'islam ni lool nak diine bi dafa am fu mu teggu diine bi dafa am fu mu teggu dafa am ay raay yu mu teggu su ko wacce rek du dem diine baangi teggu ci alquranu yalla bi ak sunna yonentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam lepp lu nu wër guddi ak beccëk fekku ñu ko ci alquranu yalla bi fekku ñu ko ci sunna yonent borom xam xam yi waxu ñu ne li baxna wala baxul bu yebo ñu def ci ndank bu yebo ñu bañ ci sonu ay lepp luñ ci fek yalla wax ko yonent wax ko borom xam xam yi ñew feddali ko nga sanni ko fele ci xaj ndax naan samay mam ak samay baay ak sun wa dekk comme li xew legi senegal bo waxe ñu naan buñu ken importer lo diine importer ya senegal luñ am lepp dañ ko importer di lan lañ am même sunu ma am diine maam yoy ñuy wax ne bu ko ken dañ ko importer tarikha yi ñoo fi ban mo fi juddu yépp lañ importer tarikha sax dañ ko importer wala de ngeen bu ko xam tarikha yi seen ciosan tangalen téré di nga xam ku nek fo jël sa boss dafa am ku bessalar rek jël peinture bu wex la won mu yok ci ay couleur xam nga peinture bu wex mën nga ko jaxassé ba mu indi la yenen mën nga ko def jaune mën nga ko def nangam peinture bu xonk mën nga ko def noir sotti ci colorant rek gaay dañu colorer rek waye fi lañ fekk diiné bi diiné yalla bi lañu jël def ci ay affaire ku nekk genn jaar ni ki genn jaar ni ñi peinture comme jaune ñi peinture comme xonk ñi peinture comme wex ñi peinture comme bleu ko kessala lepp lañ ko importer waxuma laak nak adina bi kon dara amu fi yep juddo wu fi ñettel moy butlan iman man yu'min bi ba'd ar-rusul wa yakfur bi ba'd kep ko xamne da nga gëm yenn yonent nga weddi ben yonent sëngëm yaxuna yalla dafa dakh ngëm kep ku gëm lenn ci yonenti nga weddi kenn ci yonenti yalla neena gëmato motax jang ngeen ci amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lum ci tek la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi duñ ko taxale yonenti 124000 lañ so ci wedde kenn safara nga jëm kenn soko ci wedde li nga don def bi waxuna yalla bu guddu seef yonenti yam ngay bolé gëm yonenti yep loolu la diiné sante wara mu ne butlanu yaquna imanu ngëm man yu'minu bi ba'd ar-rusul ku gëm lenn ci ay yonent wa yakfuru ba'd mu yedd leneen li comme ni mu amé ci yahudi ak nasrani yahudi dañu gëm musa weddi isa ak muhammad yahudi la wax dañu gëm musa weddi isa ak muhammad nasrani ñew gëm musa isa weddi muhammad julit ñew gëm ñet ñep ah ndax loolu la leen seen diina sante motax bo duggé ci kër julit di fekk fa ay musa yu dul jeex so duggé ci kër julit di fekk fa ay isa yu dul jeex so duggé ci kër julit di fekk ibrahima yu dul jeex yus molem yonent ben way neena wa wa oustaz wa gaay duñ tuddé zulkifli maneko ah ma xaw na ya xaw mo mo pourtant yonent la dé wa maneko xeyna gaay dafa siwul bu baax amul ay fans bo tax gaay tuddé wuko turama bari wul ci alquran mu ne mal gisaguma fi ku fi tuddé zulkifli dé ta yonent la ak yenen ak yenen yonent lañ wa xeyna alquran lim leen tuddul lu bari motax gaay tuddé wuñ leen du lor rek même ci sahaba yi amna ñoo xamne gaay tuddé wuñ leen parce que dañ leen xamul te xam nga nak nit ñi buñu amul xam xam buñu jangul téré yi buñu gëssul duñu mëna xam par exemple qisasul anbiya jang histoire yu yonenti tay doon na graw trop ñaata yonenti la Allah wax ci alcorane sen tour 25 tay amna ñoo xamne tay bo leen limlo won 25 yi da nga am problème 25 yi rek bo leen ko doon bëgg limlo tay bo len joxone legui ne len def len classement Liverpool hein Barça Real Madrid ak ban Chelsea ah waaw yoy non yoy bo len joxone legui classement ne defalu ngay tek na portable bi dang koy perdre de gay nañ la ko doore bu doore la pla remplaçant yi ak entraîneur bi mais ey bo fi joxe won 25 yi NBA yi dina am ñu trouver de mais dina diré de di nga gis waji nan may ma rek may ma xalaat ma yeggali ko te boko doxone équipe nationale Liverpool ak yoyu ay ki yoyu du noyi da koy def yalla nani yalla dimbali lolou musiba la yalla nani yalla dimbali mbok yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu xam chaahan kat yi xamu ñu nitu yalla yi musiba la ñu xam chaahan kat yi xamu ñu yonenti la ilaha illallah avec sa ñu ne nañ am jamm nañ dund ci aduna dund bu neex nañ nek ay julit mu nek li taxone yalla wacce la xamoko nga rere ko wa ma khalaqtul jinna wal ins nga rire ibada bobu nak ngani yow gëm nga yalla motax nañ def attention yeen say iblis tafuñu ñu nek ci lamb yi nek ci football bi ci reey suñu bop seug ci téewlu ko concentré wu nga téewlu ci marché bi lu gëna graw li ngay téewlu ci julli seug ku ci tan waji da naka mom moy football buñu jégué kamé nga commencé onk yeen say sax mu jaral ko buñu jégué kamé mu tuddu yalla la ilaha illallah la ilaha illallah bu bal bi déwé mu taxawat noy am ñoo amné dañuy zikr mu seen équipe di football di def ay azkar pour seen équipe gagner bu passé do def azkar am ñoo xam dinañ julli ñaar rak ñaan yalla sama équipe na gagner mu so julli ñaar rak ñaanal islam jafé jafé yu nekk na ci genn on ngi indi war xel yi gor gor lu wat bala iblis di ñu nax ne bari yu ñuy sagane iblis mo ñu ci duggal moy yi ngeen di gis legi xew tele yi boof marsi lamb ji ay tiaxan yo xamne amul ben njeriñ yaq waxtu la ci sa waxtu interpretation ñentel moy sihhatu din al islam islam bi ñuy wax dafa wër keug mbokk yi lu wër la sihha ad din al islami wa butlan al yahudiyya wa nasraniyya islam dafa wër waye yow ak nasran dafa yaqku baxatul ku ci dund ci kefir nga dund islam moy diina ju wër ju yalla wëral waw yahud ak nasran baxul yalla lol lañu wax haythu aw'ada Allah ta'ala al-yahud wan-nasara bil-azab al-muhin yalla mo len dik mbugal kep ku dem ci yahud ya wala nasaran ya yalla dina la mbugal mu tax sen fet yi ndaysan tay la dundu e lu metti ndaysan wa yo xam dafa ñew di ma clamé domam école ñu ma gis nga même fet yi ni ñu nek 24 ak 31 bi oustaz pour mo wax la man dama bëgg yar samay dom 33000 lama yalla may ci fédi 3000 oustaz xam nga pour man dama bëgg samay dom xam nga la la def ma dem ma jënd leen ko ay pétard pour ñu tok ci kër gi mune xalé bi tal pétard yi ba paré dem doxi ba 1h du matin doga tedd xol xawaji de ngeen ma de la ilaha illallah dafa wax lo rek sama rong nga ci wad mu defane dama ko yeureup man ko lol baxna ci yow yow amul lul 33000 nga dem diko jëndi pétard pétard la wax de pétard la ma wax mune ndax rek mu tok ci kër gi baña genn ko ba xalé bi tal pétard yi ba paré dem doxi ba 1h du matin man ko yenen pétard yi muy tal la wëri comme yi jeexna aw ya ubi buntu bi est ce que lolou diiné la la ila motax amna lu bare bare ndaysan ci facebook dafa am ben page ben photo bu ndaw ben goor bu japp ci loxo domam di dem ndaysan mune dom yi ne dom ji mu ngi japp dom ji de mu ngi dem ne dom ji mune dom ji deugereul sa tank deugereul sa tank de xolal fi ngay jaar bala ngay daanu mom mo jitu dom jang ko top mune dom ji deugereul say tank xolal fi ngay jaar ndaysan dom ji ne ko pap man de say tank rek lay xol fo jaar rek fof lay jaar de nga wax bi de pap man say tank rek lay jaar fo jaar rek fof lay jaar bu mo wax deugereul say tank bu mo xolal fo jaar man dal yow fi ngay jaar rek lay jaar wax ji nak ñaar la de ko amul deg do deg du tank yi fu ñuy jaar ni ay tampon tank de mom loolu la ci jublu won waye de nga liko xale bi tontu dom deugereul say tank nga top sama ginaaw nga bala ngay daanu mu ne ko pap say tank do nga lay jaar fo tar rek fof lay jaar motax fo yeen say ñuy critiquer suñu dom yi waye est ce que ñun def nañ liñ wara def parce que def nga li nga wara def waaw bo yore nga ndum tele ci kër gi te tele bi du gene lu baax nga tek ko ci kër gi xale ba bu yaako ko yaak wayere dom te do waxtan ak mom doko conscientiser ci mbon mbonu aduna bi ci lum wara xol lum warul xol lum wara deglu lum warul deglu kum wara andal kum warul andal lum wara wax lum warul wax soy jaamu ji yalla dang koy bayyi mu nelaw xala bobu bu xeye ba nek ponkal nek ab nangam kan moko def lolou yow yalla nani yalla sam kon mbok yi yalla dafa yak yahud ak nasaran yalla dig len ay duma beulek waye yalla dig julit ji ci tawfiqam dan la len fay dan len djegal dan len yeureum yalla mo dig julit yi way gem yalla yi dan len defal jamm bunu dewe ba dem alakhirah yalla ne dina len fay dina len djegal dana len yeureum lu fi desati kon mbok yi ci gatal li moy sunu dars tay yalla nani yalla may ñu tawfiq degeural sunu lamiñ ba duñu genn ayay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعطدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما سنبرم نه إن الذين كين دون يانغال نيسان دون واخ إن الذين جوغيس kafaru top ci seeni borom halku nanu innal ladhina jogis amanu top ci seeni borom taxe nañ sun borom neena innal ladhina gaaye nga xamne ismu mawsul la de lil aqil ñi am xel la yalla di waxal ko amul xel genn nga innal ladhina gaaye nga xamne yakfuruna ñoy weddi billahi yalla wa rusulihi ak yonentam yi ndawam yi weddi yalla yamuñ ci ñu weddi waat yonent yalla yi yamuñ ci wayuriduna ñu bëgg ñu nam an yufarriqu ñu takale bayna llahi digënte yalla wa rusulihi ak ndawami yamuñ ci loolu way qul na nga naan nu'minu dañuy gëm bi baadi ñeen wa nakfur bi baadi ñu wéddi ñeneen yamuñ ci yalla neena wayuriduna ñuy bëgg an yattakhizu bayna zalika sabila ñu ut nak ci porox ndol yoyu ay yoon yu ñuy layé li tax ñu gëm ñi wedd ñe li tax ñu gëm yalla bayyi yonenti wala lu tax ñu gëm yalla ak lenn ci ay yonent yalla neena ulaika ñi hum ñom al kafiruna ñoy yeferi haqqan ci deug li leer na nañ de bu ñewon fi rek tafsiri leer na ay texte la yo xamne sans commentaire innal ladhina gañ nga xamne yakfuru dañuy wedd billahi yalla ku wedd yalla da nga yal ko parce que yalla moy sa borom mo la bind bim lay bind dila indi ci aduna bi taguwul ken du ndey du bay bi ngay juddu amul ken ku ci japp wala fi yalla di jele sa mag kan mo ci japp dafa am ben way bu xey dila xecc pour nga ñol du xecc gene jappal fi jappal ñu xecc nga guddu tuti ñu arrête suba ñu ñewat yow mi xamono magge di ngay xey rek gis sa bop ponkal nga xey gis yaangi commencé bi jaaw yeen sa ben way wa oustaz maneko jot na nak ndax am nay domi grand ak jank waw non ngay nek ba jagg dal e boy e grand e pa e ni nga dem ter aw reg yalla teural la ah ku ci mën dara kon wedd yalla mbok yi du sax ngor nak du sax jom nak wedd yalla yamo ci waye wa rusulihi ñu wedd yonentam yep Allahu akbar jami'u rusul mbolam yonenti te ñoom xam ngeen ne yonenti ay tanif lañ yalla len tan khiyarun min khiyar yalla dafa lolou ñu naan ni ngeen di wax équipe nationale buñ koy tan ñu def dañuy sélectionner mieux jury Allahu akbar yalla dafa tan ñi gëna bax ci nit ñi mu def leen ay yonent ñi gëna bax ño xamne kenn xamalu leen lu bon musuñu ko def seen xel sax musu ci dem yalla def leen yonent ay nit ñew di leen wedd di wedd yalla yamuñ ci lool waye ñu wedd yonent yoyu yamuñ ci yalla neena wa yuridu nañu lam an yufarriqu ñu takale bayna allah digante yalla wa rusulihi ki bëgg takale digante yalla ak yonenti yalla neena koku yéfer la kon suñu delu waté ci aya ba dañuy fekk yalla bi muy wax ponki ngëm mu koy teunk ci ben aya xam ngeen ponki ngëm jurom yi yépp ci ben aya la nek jurom benel bi mi ngi ci benen aya al-iman bil malaika al-iman bir rusul al-iman bil yawmil akhir ak al-iman deer bil qadri mu ngi ci benen aya ba jangeen ko legi legi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi gis ngeen kullun amana wa malaikatihi wa rusulihi wa kutub gis nga aya yoy lu mu bolé moy juromi ngëm yi ngëm jurom ben la so ci baye ben yefer nga yonentim ngay bolé gëm kenn du takalé digënté yalla ak yonent ah yalla de mom mo wax ni waye nak ah yonent yi de mom ay nit lañ rek dedet yalla nim la waxe ngamay geume non ngay geume yonent yi do len takhale yamuñ ci sax lolou waye wayaquluna ñu nan nu'minu bi ba'd wa nakfuru ba'd ñun dañuy geum ñi wedd ñe lolou gis ngeen yahudi dañoo geum yonent yi ba ci musa ñu arrêté so len ne isa ñu nal dom jaalo la ñom sax ñoko bëggon ray ba yalla yëkëti ko kaw asman histoire bam ngeen deg ñu nan dañoo ray isa yahudi la du nasrani yahudi la nasrani tamit ñew gem ñepp freiné ko ci isa bolé wuñ ci muhammad sallallahu alaihi wasallam té ñom ñepp kat ndaysan biñuy ñew biñuy dem waxon nañ né ki mujjé yonenti mu ngi ñew hatta isa waxna leen né muhammad nga ñew ahmad nga ñew wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين لسان يالا واخنا في القران يعرفونه كما يعرفون ابناهم ني نيو خامي يونت يالا محمد نون لا نيو خامي سين دومي ني نيو خامي ني سين دومي نيوم نيو لين جور نون لا نيو خامي ني محمد يونت يالا لا اي لان مو لين جاب اك تخور اك رير اك تخور walen jab tatajidanna asaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud al neena di nga fek ki gëna bañ julit ci aduna moy yahud mais xolal lol ñun gëmu ñu ko fi ni ci bir jumaaji ñaata nit ñofi faral messi ñaara nit fi ci yakka ji ñoy faral messi ñoy supporter messi Messi alalam yeb yahudi la koy jox pour ñu écraser julit yi tissat bi muy sol bu duggalé bit ba paré bu simé mayo bi tissat bi luñu bind zem israël lolou lañu bind wa naka nga ab julit di gëmé lolou kon di bëgg ab yahud té dégen yalla lu ñu wax mo tax ñun xamuñu dañuy rajaxé rek di dem ñaata Messi ñaata supporter la am Sénégal ha ki xam lu mu tawal est ce que sax Messi gënte siw mak sall Sénégal bu doon voté sax élection yaakaar na mu jël réew mi day gis ay julli ñew Messi président wallahi yalla nañ yalla jubal suñu borom ne ga ñoñu wa yuriduna bëgg nañ wa yaquluna nyanga nan nu'minu bi ba'd ñu de len ci yonenti dong lañ gëm wa nakfuru bi ba'd dañuy wedd ñeneen ñi wa yuriduna ñu bëgg an yattakhizu bayna zalika sabilan lolu ñuy wax nak ñu ut ci prox ndol ay yoon tariqan bayna al kufri wal iman digante ngëm ak weddi walaysa samma illa tariqun wahid wa huwa al iman aw al kufr ñaari yoon rek mo fi nek yon gëm yalla ak yon wedd yalla wa hadaynahu najdayn ñaar yon yoy rek ñoo fi nek imma shakiran wa imma kafur da ngay gëm yalla nga nek julit gëmo yalla rek yefer nga amul benen tribune bu fi nek nan damay supporter ñaari équipe rek la da ngay sol mayo rek dugg ci bir waye nono man faruma damay supporter équipe yalla rek wala équipe iblis ku nek na xolafo bok sunu borom neena ulaika ñi hum bi damir la da ko feddali sunu won ulaika rek doyna waye mu ne ulaika ñi nga xamne dañoo weddi yalla weddi yonenti bëgg takale yalla ak yonenti wala gëm lenn ci ay yonent weddi ci ay yonent ba pare bëgg ci porox ndol yalla neena hum ñi deug deug al kafiruna ñoy yefiri haqqan Allahu akbar ci deug doon na rek yalla mu ne ulaika al kafirun waye mu tek ci hum mu tek ci al kafirun mu tek ci haqqan pour wan len ne deug la ñi ay yefer lañ bu fekkone ay julli lañ buñ julle yalla bëggatuko buñ wora yalla bëggatuko luñu mëna def ci diine yaquna buñ bokke fenen nak waxi nopi kon yalla dañ koy gëm gëm yonent yep legui nak xola waxuma sax yahoud ak nasaran mais ki gëm ne señ be gën muhammad dab lu ngeen ko yatte ko pare mu ne kiko don laaj la xamna di ng ko genné sax way nak dina ko wax rek ku gë ha mu ne kiko don laaj laaj bi xamna sax di ng ko genné way nak dina ko wax mo am mané señ be dakk jaamu yalla muhammad la wax muhammad mi ngi wax señ be ko dakk jaamu yalla ndeysat ay ay senegal la neex rek motax fokk ñu vérifier waat suñu pass pass yi suñu xol yi li ci nekk li ci xol yi moy genn ci lamb yi moy feñ ci kanam yi te gis nga ñoñu di wax lool so gisee seen kanam yi rek xamna ñi ay nitu safara lañ billahi amna ño xamni fi ci senegal seeni kanam du kanamul islam seeni jëm du jëmul islam sen baat du baatul islam sen tour du tourul islam so dara amul dal na luy wone ne ki diine la du tour bi ku ngeen xalaat nak kokula du tour bi du baat bi du jëm ji du dara du tour bi dara nekku ci l'islam ak ñeneen ñu melni ñoom ñi wax lolu ñepp xol leen leen amna benn femme bu nekkon fi tuddu modou jaay girandu ñi dund tuuti ayat nekkon journaliste ha ba retraite daan ne yonentela yalla ko yoni fay ku jigen lolou xalé yi fekke wuñ ko ñun fekke nañ ko dossi ha ak mag ñi fekke nañ ko gis nga ko bala muy de mo mo gënu ñul kërign billahi wallahi taala mo gënu ñul kërign kërign mo moko gënu ñul gis ngeen ki ma leen di wax ni bu ngeen deme legi facebook bi bu ngeen ko gisee ak kanamam ko xamni ki xamna safara la jëm yalla lay lak ci aduna bala mu lay lak al akhirah amna ci ñoo xam bo waxe ñu ne non non ndox ñi xam nga rek moy gaay di daanu leer daanu ñu leer de dañoo rew ku ramu nit ñepp dem ba ci muhammad gogu du ay leer lool motax nit ñi di def lu leen neex wala ñu ne non dafa daanu leer waaw dafa am lu mu gis wala dafa am fu mu tollu affaire ay degeere la naan ba mandi rek al jeexna wala tukh ba ni kër di gis ay ki beccëk ay étoile kon su baba après nga wax rek lolou kessé la mais amul fi ay lèr est ce que mus ngeen gi sahabu daanu lèr wax len mako wax len ma sahaba sangam dafa musa daanu lèr amul 124000 sahaba yep yonent bi yar len muso ci dégg ku wax yi ñuy wax fi ñun wala hatta yonent bi liñ koy bëgg ñom ken musul ñew daanu ci kawam ne ko yalla yalla gaay japp ko ne daanu la leer allahu akbar walen ma kala way señ bi lool waron na mëna am wala waron na mëna am est ce que gis ñu ci yonent bi duñ ko waron waxe lool wallahi gis nañ ko wallahi yonent bi won na len ci jamonom ay mbir yo xamne waron na ñew mëna débordé mais non daf koy def ba paré ne len yalla la du man وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جانغلن إسوار يوندي بدينين تيجي شو خامنة الله يعاي وران نيو من نيو سكوت يمكن أمام نكو ياي برام جامي واي دفك يا غداق waye sa bu mu ñu songu ko ne ko anta sayyiduna yaay sunu sang wapnu sayyidina bëgg krafa loxoy mu xëc loxoy ne ko neel tek ne ko la tatruni kama atratin nasara ibnu maryam inna ma an abd faqulu abdullah wa rasulu bu len ma jay de comme ni chrétien yi jay isa ba ne ko doomu yalla la man duma doomu yalla duma dara yalla inna ma an abd man jaam la gis nga gay téla xamne ki ab jaamu yalla la lepp lum len def daf ko def sen kanam ñukoy gis mu fexé bu teunk len ci yalla waw legi xol ñun fi waji day am ay talibé mu baye talibé di wax lu ko neex ci jëmele ko ci mom ah kenn du ko wéddi mom day tok sax gis talibé di débordé du wéddi kon ça veut dire que and na ci wala and na ci lolu mom mo ñuy indil musiba motax jaami yalla yi alku motax ñu nax doomi julit yi duggal leen ci lendeum jahannama bo xamne ku ci yalla yeureumul gis nga yi am senegal ku ci yalla yeureumul do ci genn ku yalla xettaliwul tiaxan yi do ci genn parce que dañ leen gem loone moy deug te du deug xam nga ne buñu gemé senegal amna ko fi gën mohammed lolu deug la lolu yefir la ku baye nak sa dom dem dug ci lolu gem lolu ba de ci lan la de ci kefer la de wala nit ko dund ci lolu ba de ci lan nga de ci kefer dong nga de yalla ñu yalla won deug mu wursugul ñu top ko borom bi neena ulaiika ñi hum ñom al kafiruna ñoy yefer yi haqqan ci deug te man yalla wa a'tadna preparel na lil kafina yefer yi azaban mugal mo xamne muhinan mugal mu doyali la gis nga ku nek yefer yalla li la la dencal yaak yalla amulen len lum la dencal ludul rek mbugal waw mbugal mu doy war mbugal mu doyeti yalla bayina ñooñu alquran ni lay deme chaque jour day nek wa'dun wa wa'id day dig xewal waye digi ay door basiran wa naziran day begle di xuppe lim doon wax aya bu ñëk bi aya xuppe la da doon xuppe yefer yi bala nit ñi di nek ay yéfer li ñew ci suuf xéewal la yalla subhanahu wa ta'ala di wax mom tamit ñiko gëm mu ne wal lazina gañ nga xamne comme falé rek amanu dañu gëm billahi yalla wa rusulihi ak yonenti walam yufarriqu taqale wuñu bayna ahadin minhum digante kenn ci ñom walaika ñi sawfa yu'tihim ujurahum gis nga ñele lan lañ am ba yalla dumaleen dañu wedd yalla wedd yonenti bëgg takale yalla ak yonenti wax na ñom sax dañuy gëm lenn wedd ñen ba paré buggu ci wut ay porox ndol yalla neena li motax ma dumaleen li motax ma tabaleen safara ñi lan motax yalla dugaleen aljanna dañu gëm yalla gëm yonenti takale wuñu kenn jëluñu kenn tek ci kaw ñep ñom ñep lañ gëm wala yu farriqu bayna ahadin minhum taqalawuñu kenn ci yonenti ñom lan lañ wax kulun amana billah lepp la ñun lepp lañ gëm ñun gëm na ñepp loolu moy pass pass bu wër pass pass bu wër moy lila yalla gëm lo nga gëm ko lila yalla wéddi lo nga wéddi ñi la yalla bëgg lo nga bëgg leen ñi la yalla bañ lo nga bañ leen la yalla far lo nga far loolu moy pass pass bu wër moy lan al iman billah gëm yalla wu rusulihi gëm yonentami bañ leena takale bu fekke ne def nga li yalla neena ulaiika ñi sawfa yu'tihim ujurahum yalla khalsan na leena jox sen fay ba ma seuk kana allah ghafuran rahima wa kana mustadan te du dañ tu bur bobu di allah ghafuran di jegalé rahiman di yeureme lele buñ jangé ba yegg ci ay yu melni lan lan faral di wax nanu bayi xel ay fu muy jexé sunu ayatay bi mu ngi jexé wa kana Allah ghafuran rahima. Yalla du dañ mukk te du mossa deñ di jéggelé di yéremé. So bëggé jéggel Yalla nga bëgg yërmënda Yalla nga dégg li loolu war utiko yoon yo mëna jaar ba Yalla jéggel la yoon yo mëna jaar ba am yërmënda Yalla nga def ko ndax Yalla néna la man dé duma ko mussa mané te Yalla bu doon jalla jalaluhu su fekkonté na ku taxaw fenn di joxé rek la mu né la man duma fa sax joggé fofu rek lay taxaw ku ñew fekk ma fa rek ma jox la té non la amé njéggelum mom Yalla ak yërmëndem du mussa deñ ci nit ku ku bëgg ku ko bëgg kon ki bëgg yërmënda Yalla amna sens ki bëgg Yalla jéggel ko amna sens ndax amna bour bo xamné néna sa yu fëggé buntu bi ñubbi ko jéggel ko yërem ko wala Yalla néna ki bakaram fess ba tolné vague geej xam ngeen ko ki bakaram mbëri ba tolné pépi souf ñoy ñëp dañ leen di bal seen bakkar est ce ñun tollagum nañ fofu kon te soxla nañ yërmënde Yalla soxla nañ Yalla jéggel ñu amul mindeef muy dox ci kaw suuf si asman di la tim dul soxla nga jéggel soxla nga yërmënde mo da bu ñu dé lu ñuy wax allahumma ighfir lahu warhamhu ñaar yoy rek lañ soxla nit bu dé ñaar yoy rek lañ soxla ci mom mo tax loolu lañuy ñaan allahumma ighfir lahu warhamhu waye légui nak yoy sax kenn waxatu ko ku dé rek ñu né ñetti khulwa fanweri l'ikhlas jurom ñaar inna salna ayatul kursi fa la rek nasi ndaysan kenn dina allahumma ighfir lahu warhamhu te yoy boko jangé bam jeex amul yalla na yeureum waji nako jéggel wala du yoy lañ wax ci armeli han yoy lañ wax ci armeli jangaleen ñeen fukki khulwa khulwa bu nek nan nak bismillahir rahmanir rahim senegalay ñoo ñi ñi digëre fit nga fekk ki jangale diine ji lu nek mu ne li la lu nek mu ne li la lu nek mu ne li la yow nga ñew soxla dara ci loolu nga bayyi lim defon def nan fa la len mi ngi mel ki bop bi di metti rek dem pharmacie ñu bindal ko ben tablette paracetamol nu ko wara def ñu ne ko sa yo demé nanal 2 ci suba 2 midi 2 ngona mom mu daari ñew daari jël paquet paracetamol bi daari koy tak ci bop bi bam deugir daari koy kalawo ñu ne ko li mu ne ah xam no day dem yow comprendre lo quoi billahi dana dedu wer du nonu tubab bi ko defal la wax da ngay nan yoon di yalla muhammad la yalla joxone diine ji wala lepp nak la jangale lepp loy aajo wo place bi ngi koy defé yonent wax na la lo fay def est ce xam ngeen lolou ha lepp lu nu soxla ci sunu walu jaamu yalla fañ koy defé yonent bi wax nañu buñ fa yeggé li lañuy def li lañuy wax li ñaanal neew ni ñuy takké sey ñu ñuy tuddé doom lepp lu nu wara def place bobu ñu koy def suñu bëggé mu am barké suñu bëggé yalla nangul nuko yonent bi wax na li li ngeen di wax leena ñun buñ ko bayé gis ño xamné néna ñoñu ño gëna gaawlé dañuy nax suñu bop kon dok mbokk yi li moy sunu dars tay bu amé ay ñum dañu koy jéggul sunu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laaj